şeyini tahsil edemiyorum. Ha, o zaman dersleri kaydedersiniz. Ben gelemediğim dersleri sonra da şey yaparım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم فناري فناري فنار نسبة edilen منسوب إلى فنار manasında veya da fennari diye meşhur olmuş. Fennari, o da sani'ül fener. Fener, bildiğiniz lamba yapan, lamba ustası. Fennar, fennari. Tamam mı? Yani ataları fener yaptığından dolayı fennari diye söyleniyor. Veya da fenari, fenarlı. Bir yerin ismi. Peki, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okumaya başlarım. Hamden lekellahümme. Hamden. Hamd etmekle hamd ediyorum. Hamd etmekle hamd ettim. Leke sana. Allahümme. Ey Allah. Ya Allah. Ey Allah. Sana hamd etmekle hamd. Şimdi bu hamden mef'ulü mutlaktır. Fiili vacip olarak hasfedilmiştir. Vücuben sema'an fiili mahzuftur. Vacip olarak ve sema'an Arapların işitilmiş olarak vacip olarak hasfedilmiş fiili. Şimdi hamidtuke hamden ya mazi takdir edilir. Hamidtuke hamden veya da muzari takdir edilir. Ahmeduke hamden. Ahmeduke hamden ya Allah. Hamidduke hamden ya Allah. Tamam. Anlaşıldı mı? Hamden leke'deki hamden mensuptur. Tamam mı? Mahzuf bir fiille. O fiili takdir ediyoruz. Diyoruz ki hamiddu veya da ahmedu. Şimdi müellif hazretleri burada fiil cümlesini isim cümlesine ne yaptı? Tercih etti. Fiil cümlesi isim cümlesine tercih edildi. Niçin? Hamdin nimetlerin teceddüdü üzerine teceddüt ettiğine delalet etsin için. Nimetler teceddüt ediyor. Peyderpey devamlı nimetler geliyor. O gelen nimetlere de sürekli bir şekilde devamlı bir şekilde yeni yeni hamd ile hamid meydana gelmiş oluyor. Tamam mı? Evet. Onlara göre. Yani her bir gelen nimete karşı yeni bir hamd olmak i̇sim üzere. İsim cümlesi o. İsim cümlesi tübut ifadeyle. Elhamdülillah diyeyim. Tabii. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye. Ama burada hamden leke diye hamden mensup. Onu mef'ulü mutlak yapan nedir? Mahzuf olan fiildir. Yani fiil mazide takdir edilebilir. Hamidtüke hamden. Ahmeduke hamden. Ahmeduke hamden ya Allah. Şimdi peki müellif hazretleri öyleyse madem ki fiil cümlesi takdirdi niye amile hasfetti? Amile hasfetmeye de bilirdi. Hamidduke hamden, ahmeduke hamden de diyebilir idi. Burada fiili hasfetmeyi tercih etti. Niye? Hem madiye hem de muzariye ihtimali olsun için. Değil mi? Dolayısıyla o zaman lafzın azaltılmasıyla lafzın azaltılması mananın çoğaltılması meydana geliyor. Yani lafız azalmış ama mana çoğalmış. İkisine de ihtimali var. Dolayısıyla efendim ihtimallerden mazi ihtimali de olabilir. Muzari. Geçmişte verdiğin nimetlere de ben hamd etmekle hamd ettim. İleride vereceğin, şu anda verdiğin, veriyor olduğun ve ileride de vereceğin nimetlere de ben hamd etmekle hamd ettim demektir. Anlaşıldı mı? Leke ya Mahmudel Hamidin ve Maksudel Kasidin demektir. Tamam mı? Leke, sana, sana hamdü senalar olsun. Sana hamdü senalar etmekle ediyorum. Ya Mahmudel Hamidin. Ey hamd edicilerin Mahmudu. Ey hamd edenler tarafından hamd edilen ve maksudel kasidine, ey yönelen kimselerin maksudu, yegane hedefi olan Allah. Tabi buradaki lam, lekedeki lam herhangi bir şeye taalluk etmiyor. Herhangi bir şeye müteallik değildir. Çünkü bu kelamın takdiri nedir? Hamidduke hamden, ahmeduke hamden. Fiil hasb edilince o meful başına ne yapılmış? Lam harfi ceri getirilmiştir. Tamam. Pek. Evet. Allahümme. Şimdi burada da değil mi? Şimdi müellif hazretleri şunu da söyleyelim. Makam, hamd makamı olduğu için hamdı ne yapıyor? Takdim ediyor. Hamden leke. Şöyle de diyebilir. Allahümme hamden leke. Böyle de diyebilir. Hamden leke Allahümme dedi. Hamd makamı olduğundan dolayı hamdi ne yapıyor? Öne alıyor. Peki. Allahümme. Şimdi bu tabirde de bir ne var? İncelik var. Nida gafil olana yapılır. Ey falan, ey filan, gafil olma. Bak, Allahu Tebareke ve Teala ise bundan münezzehtir. Öyle değil mi? Ha. Öyleyse bu Allahümme lafzı nidadır ya Allahu. Ey Allah, bu tazarru ve tezellül tarikiyledir. Cenab-ı Allah gafletten münezzehtir. Tezellül ve tazarru, yalvarma tarikiyle yapılıyor. Bunun için bu lafız ile dua güzel görülüyor. Allahümme. Ey Allah. Tabi biz Türkçemiz onu Allah'ım diye tercüme ediyoruz. Doğrusu ya Allahu. Ey Allah demektir. Biz biraz daha samimiyet ifade etmesi üzerine ne yapıyoruz? Allahümme diyoruz. Evet. Peki ne üzerine sana ey Allah hamd etmekle hamd ettim? Ne üzerine? Alâ mâ lehhaste li. Alâ mâ. Aleşşeyillezi. O şey. Alel ulûmillezi. O ilimler üzerine ki. Değil mi? Alâ mâ. Şimdi bu mâ'da tabi duracağız biraz. Şimdi Mahmud-u aleyhi işaret ediyor bize. Ala burada ta'lil içindir. Alay ta'liliyedir. Sana hamd olsun. Ey Allah, niye sana hamd olsun? Ala ma lehhaste. Ala ma ihterte. Ala ma ihterte. Ala ma e'dayte. Bana tercih ettiğin, bana seçtiğin, bana verdiğin nimetten dolayı sana hamd etmekle hamd ediyorum. Sana hamdü senalar olsun. Alama lehhaste. Telhis etti. Şimdi buradaki ma'yı mevsule alabiliriz. Ma'yı mevsule alabiliriz. O zaman sılede ait lazım gelir. O sıledeki ait ise mahzuftur. Değil mi? Alama lehhastehu li. Alama lehhastehu li. Bana telhis ettiğin, buradaki lahhasın ne manasındır? İhterte ve e'dayte. Yani bana verdiğin, değil mi? Bana verdiğin, bana tercih ettiklerinden dolayı sana hamdü senalar olsun Allah'ım. Sen bana telhis ettin, sen bana verdin, ihsan ettin, bana tercih ettin, verdin. Bu ne kastediliyor? İlimler yani. Sen bana öyle özel ilimler vermişsin, bu ilimlerin üstten dolayı bana verdiğin bu bilgiler, bu ilimlerden, efendim, bu faziletten dolayı da sana hamdü senalar olsun diyor. Efendim. Alâ mâ lehhaste li. Şimdi bunu söyledik. O zaman tabii ki bu mini beyaniye alabiliriz. Müteallika da alabiliriz. Min beyaniye yapabiliriz. Min beyaniye yapabiliriz. Mini müteallika da yapabiliriz. Lehhasteye de taalluk ettirebiliriz yani. Tamam mı? Bana tercih ettiğin, bana verdiklerinden dolayı sana hamdolsun. Neyden o? O bana verdiklerinden beyan yapıyoruz. Min minahi avarifil efadili. Min minahi. Minah, cemu minha. Minhanın cemisidir. Minhatun, minhatani, minah. Atiye demektir. Bahşişler, vergiler, Allah'ın vermesi. Değil mi? İlimler kastediliyor tabi. Avarif kelimesi ise arifetünün cemisidir. Arifetün, vakaatün, akıbetün gibi mastardır. Tamam, mastardır. İhsan manasınadır. Tamam, İhsan, mastardır. Tamam, akıbet gibi mastardır. Mef'ul manasınadır. Tamam, İhsan edilen, verilen vergiler, ilimlerden dolayı. Min minahi avarifil efadili. Efadil kelimesi efdalin cemisi. Efdalu, efdalan, efdalu. Ne efadil? Efdallere. Efdaller kimdir? Yani kemalde, olgunlukta diğerlerine üstün olan kimseler. Olgunlukta, kemalde diğer kimselere üstün olan o efdal. Efdallere. Tamam mı? Yapılan, verilen ihsanatın, bak, efdallere olan ihsanların, ihsanlar verilen bahşişlerden, ilimlerden, bana telhis ettiklerin, bana verdiklerinden dolayı sana hamdü senalar olsun. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Mina. Peki. Şimdi bunu mini ne yaptık? Beyan yaptık. Şimdi beyan yapalım. Bana verdiklerin üzerine hamdü senalar olsun ki o bana verdiklerin nedir? Nedir onlar? Neydendir onlar? Beyan ediyorsun bak. Min minahi avarifil efadili. Efdal kimselere, ziyade faziletli kimselere ihsan edilen, verilen ilimlerden o bana seçtiğin, verdiğin o ilimlerden dolayı sana hamdü senalar olsun. Tamam. Ve mutallika yaparsın. Minim mutallika yaparsın. O efdallere, o efdal kimselere ihsan edilen bahşişler ilimlerin beyninden, arasından bana telhis ettiğin, bana verdiklerin üzerine sana hamdü senalar olsun. Anlaşıldı. Peki. Bir de mayı mastariye alabiliriz. O zaman zaten ne olur? Mayı mastariye alınca o zaman mastar hükmünde olur. Ala telhisike. Ala telhisike li. Ala telhisike. Yani ala i'taike. Vermenden dolayı li bana. Bana vermenden dolayı sana hamdü senalar olsun ki bana vermenden, neyi vermenden bana? Min minahi avarifil efadı. Efdallere ihsan edilen o bahşişlerden, ilimlerden bana vermenden dolayı sana hamdü senalar olsun. Anlaşıldı? Peki. Daha ve vatifeyle ve hallaste ve kurtarmandan dolayı kurtardın. Ni beni. Beni sen kurtardın. Neyden kurtardın? Min mihani. Bak bu da mihnenin cemisi. Mihan. Minah. Mihne, cinas var değil mi? Mukaddimesinde cinas yapıyor müellif. Min mihani avasifil fedaili. Min mihani avasifil fedaili. Faziletler. Faziletin cemisi fedail. Cemu fazile. Faziletin cemisidir. Meziyet. Gayrisi üzerine kemalde faziletin bulunması. Şimdi sen diyor o faziletleri, faziletler ki onlar zor şeyler. Yani bir anda elde edilemeyen şeyler. Bu faziletleri elde ederken birçok güçlükler meydana çıkıyor. İlimleri elde ederken birçok. Bunların mihnetinden, zorluklarından, meşakkatlerinden de beni kurtarmandan dolayı sana yine hamdü senalar olsun. Ve hallastı. Kurtardın ni beni. Neyden beni kurtarmışsın? Min mihani avasifi el fedail. Faziletler, o kemalatların, tamam mı? O kemalatlar ki onlar çok zor şeyler. Onların o zor şeylerin elde edilmesinde karşılaşılan güçlüklerden, meşakkatlerden beni kurtarmandan dolayı da sana hamdü senalar olsun. Bak 7 numarada el fedail. Fedail kelimesi nedir? Cemu fadile. Fadilenin cem'idir. Ve hiye el meziyyetu ala gayrihi fil kemal. Kemal de gayrisine üstün olmak, meziyetli olmak demektir. Peki ve izafetül avasıf, avasıf kelimesi izafe edilmiş ileyha fedaile. Değil mi? Ne kabilindendir? Min kabili izafeti sıfeti ilel mevsufi. Sıfatın mevsufuna izafesi kabilindendir. Mevsufa muzaf olmuş sıfat. Ne demek? Başımı tefsir ediyor. Dikkat et. Ehracite, çıkarttın, kurtardın ni beni min meşakki. Min meşakki idraki el mesailil müşkileti şedideti. Bak. Min meşakki, meşakkatler zorluklardan ki idrakil mesaili, meseleleri anlamakta, idrak etmek, kavramaktaki zorluklardan. O meseleler ki el müşkileti şedideti. Zor, şiddetli, problemli, karışık. Elleti öyle meseleler ki hiye kerrihi el asifeti. Kasırga gibi. Beynini yoruyor adamı. O kasırga gibi olan o faziletleri elde etmekte karşılaşılan meşakkatlerden, güçlüklerden beni çıkarttın, kurtardın. Tamam mı? Ve ekamteni, ve beni ikame ettin, beni yerleştirdin fi darit tahkik, tahkik yurduna beni, hakikatleri anlama, gerçekleri kavrama, mesaili tahkik edebilme gücüne beni ne yaptın? Eriştirdin. Bundan dolayı da sana hamdü senalar olsun. Anlaşılıyor. Tamam. Ve salaten. Ve salaten nereye ma'tuftur? Evet. Hamdene. Ve salaten. Salleytu salaten. Ve usalli salat. Salat etmekle salat ediyorum. Salatu selamda bulunuyorum. Ala ammeti men. Ala ammeti men. Ol kimselerin geneli üzerine. Hangi kimseler? Lahikahum. O kimseler ki lahika, dahalehum. Onlara dahil oldu. Onlara geldi. Evlel fevadili. Evla el fevadili. Nimetlerin en uygun olanı, en güzeli. Anlıyor musun? Evlası. Fevadın ne manasındır? Ni'am manasına yani. Nimetlerin evlası kendilerine ver. Nimetlerin evlası nedir? İman, tasdik-i billah, en yüce makamlara erişmek. Ha, bunlar kime verildi? Peygamberlere, enbiya. Yani burada ne demek? Ala enbiya illa. Allah'ın nebileri üzerine de salatu selamda bulunuyorum. Anlıyor musun? Ha. Ala ammeti men lahikahum evlel fevadili, faziletlerin, nimetlerin, tamam mı, en güzelleri, Cenab-ı Allah'ın feyzi, bereketi, ihsanatı kendilerine lahik olan, kendilerine ulaşan o peygamberlerin geneli, hepsinin üzerine de salatu selam olsun. Anlaşıldı? La siyyema, bahusuz, özellikle. Asiyema bahusus da salatu selam olsun ala Muhammedin, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki el men'uti, el mevsufi, vasıflanmış, nitelenmiş neyle? Bi e'la eşşemaili. Şemile ha? Değil mi? Ne demek şemail? Es-sıfatil hamide vel hısalil merdiye. Değil mi? Cenab-ı Allah peygamberimiz hakkında mı diyor? Ve inneke le ala hulukin azim. Sen büyük bir ahlak üzerindesin. Şemail-i şerifi değil mi? Peygamberimizin en yüce sıfatlar, en güzel, Allah'tan razı olunan hasletler, huylar. Bi e'la eşşemaili. Ahlakların en yücesiyle, en yüce ahlakla, en güzel ahlakla. Bu'ittu li'utemmime mekârimel ahlak. En güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Şemailin, şemile, tamam mı? Şemilenicimiz şemail, ha? Şemail, ha, en güzel sıfatlarla mevsuf olan Muhammed Aleyhisselam'a Vel mebûsi. Ma manam mebûs? El mürse. Gönderilmiş Muhammed Aleyhisselam. Yine öyle Muhammed Aleyhisselam. Vel mebûsi. Mebûs. Gönderilmiş. Neyle gönderilmiş? Bi ekramil kabaili. Kabilelerin en keremlisiyle. Kabilelerin en keremlisi değil mi? Nedir? Kureyş kabilesi değil mi? Kureyş kabilesi kastediliyor. Ve huvel Kureyş. Kureyş kabilesi. Peki. Kabilelerin en şereflisi, en üstün, yani min beynil Arap. Arapların içerisindeki en üstün kabile ile peygamberlik kendisine verilmiş. Değil mi? Peygamberimiz diyor, ben İbrahim Aleyhisselam soyundan geliyorum. Ondan için Cenab-ı Allah Kureyş'i seçti. Kureyş'in içinden beni seçti. Yani en üstün kabile. En temiz, en pak. O kabilelerin en keremlisi ile meb'us olan, mürsel olan, gönderilmiş olan, ahlakların en yücesi ile mevsuf olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun özellikle. Ve ala alihi ve ashabihi. Aline ve ashabına da salatu selam olsun. Ehline, aline. Öyle al ve ashabı ki el mühtedine, hidayete erenler, hidayete erici olan, ellevine yehtedune. Öyle el ve ashab ki onlar hidayete kavuşuyorlar. Neyle? Bi evvahid delaili, delillerin en vazihiyle. Şimdi burada da yine ne var? Sıfatın mevsufuna izafesi var, değil mi? Delillerin en vazı olan, en açık delille. Delillerden en açığı ile hidayete ermiş. Kur'an kendileri bulunduğu anda inmiş. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onların içinde bulunmuş. Ve böylece delillerin en vazihi ile, en açığı ile, en açık delillerle hidayete kavuşmuş olan Ali eshabına da salat ve selam olsun. Tamam. Emma ba'du. İmdi bundan sonra. Yani emma ba'de zikril besmeleti vel hamdeleti ve salveleti. Besmeleyi, hamdeleyi ve salveleyi zikredip zikrinden fari olduktan sonra felemma lem yenfa'ni. Felemma, ne zaman ki lem yenfa, fayda vermedi. Ni bana, bana fayda vermedi. Et taallulu, taallul, gerekçe göstermem. Bile'alle, le'alleyle ve asa asayla. Tamam mı? Le'alli, le'alli, umulur ki ektubu, yazar. Aseytu, en ektübe, inşallah yazarım diye böyle gerekçe göstermem fayda vermedi. Fayda vermedi. Neyden? Aniktirahi ehin li. Aniktirahi en ansüali. Antalebi ehin li. Bana ait olan bir kardeşin talep etmesinden, istemesinden asa ve lealle ile gerekçe göstermem, tamam mı? Bana fayda ver. Paçamı kurtaramadı. Geliyor, devamlı benden talepte bulunuyor. Tamam mı? Geliyor benden, istekte bulunuyor. Buradaki tabii ki kardeş, dinde kardeş de olabilir, dinde kardeş de olabilir. Yani. Topraktan kardeş, dinde kardeş. Değil mi? Benim bana ait, bana musahip olan, yani herkesten daha farklı, benim yanıma girip çıkabilen, benimle hasbihal edebilen, benimle sohbeti bulunan bir dost, bir kardeşin talebinden dolayı benim lealli, aseytu, umulur ki ben yaparız, lealli enektübe, umulur ki yazarım. İşte lealli, umulur ki ben ektubu yazarım. Aseytü en ektübe, yazmam umulur, yani beklenir inşallah, umulur ki ben yazarım gibi böyle gerekçe göstermem bana fayda etmedi. Ne zamanda iktirahı? Fî külli sabahin ve mesai. Her sabah, her akşam. Ne demek fî külli sabah? Daim. Sabah, akşam dediği zaman ne anlaşılır bundan? Udübe ve aşiyya gibi. Sabah, akşam, her zaman. Devamlı olarak. Devamlı olarak benim arkadaşım konumunda, benim kardeşimin istemesine asa ve lealle ile taallül, illet beyan etmem, gerekçe göstermem bana fayda vermedi. Neyi iktirah etmesi, neyi istemesi? En ektube. Bu en ektube nedir? İktirah mastarının mef'uludur. Tamam mı? En ektube yazma. Kitabeti yazmam. Yazmamı istiyor. Neyi yazmamı? Fevaide. Bir takım faideli bilgiler. Öyle faideli bilgiler ki laikaten, layık, uygun. Neye uygun? Bi mutala'atil ihvani, ihvan-ı kiramın, din kardeşlerimizin mütala'a ve müzakerelerine uygun. Bak, ihvanın, öyle basit kişilerin değil, ihvan. Tamam mı? İhvan diyor burada yani. Şimdi fevaid diyor. Tamam mı? Yani burada fevaid diyor. Bak, şerh demiyor. Yani. Şerh değil de bir tanım faideli bilgiler. Bir tevazuk kabulünden yapıyor. Tamam mı? Ben diyor bir takım faydalı bilgileri koymam. Ya burada bir mutalaatil ihvan diyor bir de. İhvanın mutalaasına layık. Ya burada da bir tembih var. Yani bu faideleri mutala etmeye yani güç yetiremez. Ancak bana kardeş olan, yani bu ilimde benimle yani aynı durumda, yani benimle aynı ıstılahları konuşan, benim söylediklerimi anlayabilecek olanların mutalaasına layık, uygun. Yoksa gel yoldan geçen bir adamı çarpıyor, gel bakayım sana bir fenari okuyalım, sen bir anla bu fenari diye bir kitap var, İsa Hoca Şerif'dir, okuyalım. Öyle değil. Diyor ki ihvanın mutalaasına layık bir fevaid, faydalı bilgiler yazmamı kardeşin istemesinden lealle asa ile gerekçe göstermek bana fayda vermedi. Peki ne için yazmam? Bu faydalı bilgileri ne için? İhvanın mutalaasına layık faydalı bilgileri yazmam. Li feraide, evet, li feraidir risaleti. Risalenin ferideleri için. Li feraidir risaleti. Risalenin ferideleri, incileri için. Yani feridenin cemisidir. Feridetun feraid. O risalenin incileri için. Hangi risale? El-Efiriye. El-Efiriyeti. Efiriye. Efiruddin. El-Ebehri. El-Ebehri. Ebehri diye meşhurdur. Tamam mı? Esahı Ebehri'dir. Ebehri. Ama Ebehri diye meşhur olmuştur. Galat'ı meşhurdur. Öyle şöhret bulmuş Ebehri. Efiruddin. Efendim. Efiruddin. Efiruddin. El-Ebehri'ye ait olan risaleye, risaledeki bulunan incilere için, oradaki inciler, inci mesabesinde olan bilgilere, bilgiler için, ihvanın mutalaasına, müzakeresine layık faydalı bilgiler yazmamı istemesinden bir türlü kurtaramadım. Tamam mı? Ne ilmi hakkındadır? Fil mizanı. Mizan. Mizan ne demek? Fi ilmil mantık. Mantık ilmi. Mantık ilminin bir ismi de mizandır. Ölçü çünkü. Akıl dengesinde ne yapıyorsun? Aklın terazisinde ne yapıyorsun? Yorumluyorsun onları. Peki. Fil mizani fi ilmin mantık, efendim, sahih fikir fasit fikirden ayrılsın için o nedir? Terazi konumundadır mantık ilmi. Onun için mizan demişler. Mizan ilmi hakkında, yani mantık ilmi hakkında Esiruddin el-Ebehri'ye ait olan risalenin ferideleri, İncil gibi olan bilgilerine, ihvanın mutalaasına uygun, layık, faydalı bilgiler yazmamı istemesinden, hem de sabah akşam isteyip durmasından, her ne kadar lealle, asa ile gerekçe göstersem de bana fayda vermedi. Vermeyince şeriat. Şeriatı ben de ne yaptım? Giriştim, başladım. Fihi. Tamam mı? Şeriatı başladım. Fihi bunun hakkında. Neyin hakkında? Yani bu mantık ilmi hakkında, tamam mı? Efendim, fihi mantık ilmi hakkındaki Efiruddin el-Ebehri'ye ait Risale'nin feridelerini şerh etmek noktasında, ortaya koymak noktasında giriştim. Yani bu eseri, bu faydalı bilgileri ortaya koymaya başladım. Şeriatu başladım, giriştim fihi bunun hakkında. Fihi yani fihi hadel kitap, yani bu kitap hakkında, fi ilmil mantık, mantık ilmi hakkında ne yaptım? Giriştim. Yani ben bu şeyi, bu kitabı şerh etmeye başladım. Tamam mı? Ne zaman başladım? Hudvete yevmin günün sabahında başladım. Tamam mı? Tulu'u fecirde başladım. Gün nedir? Tulu'u fecirden başlayıp grubu şemse kadar devam eden zaman dilimi. O günün sabahında başladım. Şeriatu başladım fihi buna. Yani bu yazım işine başladım yani. Bu, tamam mı? Bu kitaba başladım. Ne zaman başlamışım de? Hudvete yevmin günün sabahında. Öyle bir gün ki yani o, öyle bir gün kainin olucuğu o gün, min aksaril eyyami, günlerin en kısasından, yani kış günleri, gün kısa, o kısa günlerden bir günün sabahında başladım ve hatemtü ve bitirdim. Ve hatemtü, bitirdim bu Risale'yi. Neyle beraber bitirdim? Ma'a ezani mağribihi. O günün akşam ezanıyla beraber de ne yaptım? Bitirdim. Ezanıyla beraber bitirdim diyor. Yani burada şu anlaşılmasın ki bu ezanı duydu da ezanın kelimelerine icabet etmedi. Onunla ilgilenmedi. Gene yazmıyor. O ezan başlarken o ezanla beraber bitirdim ben artık. Ondan sonra da ezanla meşgul olmaya başladım. İşte cemaatte namaza devam. Anlaşıldı? Ve hatemtu ma'a ezani mağribihi. Şimdi bunu niye söylüyor? Bunu biz şimdi bir tekebbür, bir kibir, bir kendini beğenme olarak almıyoruz bu. Ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis. Rabbinin nimetini söyle de söyle. Bu tahaddüs. Değil mi? Bu nedir bir tahaddüsün? Yani tahaddüstür. Cenab-ı Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimeti izhardır. Söylemekle yani Cenab-ı Allah bana böyle bir kudret bahşetti. Allah'ın verdiği. Bak çünkü ne diyor? Bi'avnillah. Allah'ın yardımıyla, Allah'ın desteğiyle kısa günlerdeki bir günün sabahında başladım bunu yazmaya, bu faideyi yazmaya başladım. Akşamın ezanıyla beraber de bitirdim. Bi'avnillahil melikil allam. Bi'avnillahi, Allah'ın desteğiyle. Değil mi? Allah'ın yardımıyla. Bi nasrillah, bi nusretillah, Allah'ın desteği, Allah'ın yardımıyla. Öyle Allah ki el meliki, her şeye malik olan, el allami, her şeyi bilen. İlim ondan geliyor, güç ondan geliyor. Evet, onun verdiği güçle, onun verdiği bilgiyle, onun desteğiyle kısa günlerin sabahında başlayıp akşamının ezanıyla beraber de bunu ne yaptım? Bitirdi. Niçin? Bunu nasıl yaptım ya? İnnehu ta'lil makamındadır. Cümleyi ta'liliye. İnnehu. Zira o. İnnallâhel melikel allâm. O melik ve allâm olan Allah veliyyü küllü tevfîgîn, her başarıya ulaştırılmanın, başarıya ulaştırmanın sahibi odur. Ondandır. Ben bunu kendi gücümle yapmadım. O beni muvaffak kıldı. Esbabı benim hakkımda yarattı. İlmi bana verdi. Yazı yazabilme kuvvetini bana ihsan etti, verdi. Ve ben bunların desteğiyle muvaffak oldum. Bak muvaffak oldum. Ama bi tevfik illahi teala. Allah'ın yardımıyla. Allah yardımını kesse hiçbir şey yazamazsın. Bildiklerini de zihninden alsa neyi yazabilirsin? Hiçbir şey yazamazsın. İnnehu, o Allah veliyyü küllü tevfigin ve in'amin. Değil mi? İn'am şimdi ne oluyor? Efendim, am oluyor. İn'am deyince tevfik de onun içerisindedir. Değil mi? Tevfik biraz daha hususidir. Bir işte başarıya ulaştırılması kişinin. Sebepleri Cenab-ı Allah onun hakkında halk edip de o kişiyi ne yapması Cenab-ı Allah'ın başarı. İn'am ise daha geniştir. Dolayısıyla buna ne deniyor? Min kabile atfil ammi alel hasi. Amın hasa atfı kabilindendir. Yani zaten innehu veli külli in'amin dese nimet vermenin yegane sahibi Allah'tır dese tevfik de zaten ne yapıyor? Onun içerisine giriyor. Tamam mı? Peki innehu Allah veliyyü külli tevfikin her başarıya ulaşmanın sahibi ve in'amin ve her nimete ermenin nimet kendisine kişinin verilmesinin sahibi, nimet vermenin sahibi ve başarıya ulaştırmanın da sahibi yegane hakimi Allah'tır Celle Celaluhu. Evet, böyle bir mukaddime olsun bugün. İ'lem ortak kalalım inşallah. Sadakal müsallam.